Alltså, efter två öl. Det här är samma sak. Vad är det här? Det här bombar. Strike efter två öl. Jag har fyra pinnar kvar. Ja, jag vet. Men här. Bra där. Nej, jag tappar den. Men han hade kunnat glida. Du är en master! Vi har inga pinnar kvar. Nej, vi måste ju fortfarande... Vi ska ju slänga över. Slänga över. Hade vi haft en pinne kvar, då kunde vi ha gått på kungen. Men nu har vi inga pinnar. Okej. Okay. Yes. Så det blir en omgång till. Då ska ni bara skjuta på kungen nästan. Ja. Ja. Om inte ni får ner något som vi ska kasta över. Ja. Ja, just det. Det här kommer att bli kul. Vill du ha nekas? Nej, klart. Vilken är längst fram av de två? Den är längst fram? Ja. Den. Den. Kan du med börja? Då kör du. Yes. Åh! Oh. Helt åt andra. Ja, det löser sig. Kör du? Snacka om att du kommer förlora. Ja, då ska jag mata ner kungen sen. Det blir revansch. De studsar för fan åt fel håll. Kom igen. Jag måste affirmera lite grann. Koncentration.